Ez aztán tényleg érdekes ötlet. Kisütötte néhány sok idővel rendelkező amerikai programozó, hogy megmutatják, hogyan lehet ingyen programokkal működtetni a számítógépet úgy, hogy közben rendszerünk képes legyen minden olyan programmal együttműködni, amit az egyeduralkodó Windowshoz terveztek. Ahhoz a Windowshoz, amelyet ma már a legtöbb ember ismer, amely egyszerre hatalom és esély. Hatalom a gyártó cégnek, és esély a hétköznapi halandóknak arra, hogy képesek legyenek kezelni a számítógépet. És mint tudjuk, a Windowsért fizetni kell, nem is keveset. Ezért aztán a nagy forradalmárok évek óta gondolkodtak, mit lehetne csinálni, hogyan lehetőleg ingyen használhassuk a PC-s világ eddigi eredményeit, de azért maradjon is törvényes az egész. Ugye mondanom sem kell, hogy az egész alapvetően fából vaskarika, de azért hadd próbálkozzanak a fiúk. A probléma ugyanis az lesz az Open Windows-zal, hogy a kereskedelmi termékként kapható programba sok millió dollárt ölt már bele a Microsoft. Miért lenne hát olyan balga, hogy ölbetett kézzel szemléje, amint tréfás programozók elkészítik annak teljesen működő másolatát, még akkor is, ha az esetleg a szerző jogokat nem sérti. Az ötletből csak 2 év múlva lesz működő program, ami szerintem minimum kétséges, hiszen ha ingyenes az Open Windows, akkor óriási lelkesedés és önzetlen kitartás kell ahhoz, hogy 2 éves folyamatos fejlesztéssel elkészüljön a program klónja. Valami azt sugja, hogy ezek a tehetséges programozók inkább valami jól fizető állást fogadnak majd el időközben, esetleg éppen a Microsoftnál. A mikrofonnál Szilágyi Árpád, jó estét kívánok! Újabb felmérés készült arról, hogy az elektronikus kereskedelmet sikeresen használják-e a világ legjelentősebb vállalkozásai. A top 100-ról a részleteket nem sokán hallhatják. Mi változott tavaly óta? Mindezek előtt a Dragonféle hírsziporkák, természetesen ma is játékkal. Manapság már valóban betegségként diagnosztizálják az internet függőséget. Játékos újdonságok és régiségek, az autóversenytől az interneten megtalálható múzeális játékokig. Info szótár és benne új adattárolási sorozat. A legnagyobb adattárolási egység a lemezes tárolóegységeken, vagy a szalagos tárolóegységeken, a sáv, angol kifejezéssel track. A végén PC tipp és persze játék, itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Játék ma este is lesz, figyelni kell Dragon György hírsziporkáit, mert elrejtettünk benne egy információt, amire majd rá fogok kérdezni a hírek végén. Természetesen nem csak a elrejtett információ miatt érdemes figyelni, hanem azért is, mert ma este is nagyon érdekes híreink vannak, ahogy szokásos, itt mindenki vigyorog az asztal körül ettől a nagy arcú kijelentéstől, de valóban érdekes híreink vannak. Viszont a gyára való tekintettel most nem az interneten várjuk a megfejtést, hanem azoktól is, akik csak telefonálni tudnak. Illetve pontosabban csak az telefonálóktól. A számunk az 328-85-55, a honlapunkat a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidok. Na, akkor most figyelje mindenki, mert jönnek a hírek. Nyár. Az nem csak nyaralást jelent, hanem a politikában is szünetet jelent. Ugyan holnap nálunk is beiktatják a köztársasági elnököt, én láttam ma a díszlövésre felsorakozott ágyukat a parlament előtt. Igen, érdekes dolog, azonban vannak olyan politikusok, akik nem ilyen népszerűek, és esetleg valakiben felmerül az az óhaj, hogy mondjuk záptojást vágjon egy adott politikus fejéhez. Ezt elég nehéz nyilvánosan megtenni, viszont az internet erre is fantasztikus lehetőséget nyújt. Egyelőre egy brazil honlapon lehetséges ez, portugál nyelvű honlapon, ahol neves közéleti személyiségek, rockzenészek, futballcsapatok fejéhez lehet tojásokat vágni. Nagyon érdekes, hiszen volt olyan nap, ahol 140 ezer tojás is csattant egyetlen egy napon ezen a virtuális honlapon. A listavezető... Ezt ugyanazon az arcon. Nem, csattant. Ez a sok, bárkit be lehet írni, mondjuk azt, hogy Szabó Géza, és akkor attól kezdve Szabó Géza fejére is lehet hajgálni virtuális tojásokat. Ez olyan, mint az a Bill Gates ütlegelő honlap. Igen, ahol igen, a... ilyen már. Ugye? Bill Gates arcán előtt megjelenik egy ököl, és az egér pattogtatására lehet minél gyorsabban ütlegelni. Sőt, vannak olyan honlapok, ahol játszottam bele. Igen, mondja Jekler Rudolf, majd később bemutatott, igen? A listavezető Fernando Henrique Cardoso, aki a brazil köztársaság elnöke, tehát lehet, hogyha Magyarországon is bevezetik ezt a szolgáltatást, nem tudom, ki lesz a legnépszerűbb. Nekem lennének tippjeim, de a politikában nem menjünk annyira bele. Viszont a robotikában igen, a floridai egyetem kutatói egy olyan újfajta robottal rukkolnak elő augusztusban a Hawaii-on megrendezendő robotikai konferencián, mely energiáját teljes mértékben szerves táplálékból nyeri. Magyarul eszik. Igen, Chu-Chu-nak hívják a robotot, tehát magyarul úgy fordították, hogy nyam-nyam. Ez egy emésztő robot, gasztrobot. Gyomra az tulajdonképpen mikrobákon alapuló üzemanyagcella, amely az Escherichia coli baktériumkultúrát tartalmazza. Ez a, ezek a baktériumok lebontják a szerves tápanyagokat, azt mondják a fejlesztők, hogy leginkább a húst szereti ez a robot, szóval nem lesz vegetáriánus, mert kitaláltak egy olyan felhasználási formáját, amikor egybeépítenék egy fűnyíróval, és így a, ahogy tolod a füvön kint a kertben, a füvet meg is eszi, meg is emészti, és így nem kell energia. És ha látod a nagylábújadra, akkor plusz. Akkor a nagylábújadat is megeszi. Nagyon okosan kitaláltak. Akkor egy birkanyárból mondjuk energiatermelő mezőt lehet létrehozni. Hát még nem jöttetek rá a lényegre, ugyanis az egyik fő felhasználások azt szánják, hogy a cápákat riasszák el ilyen robotokkal a strandok közelében, és a strandon esetleg megegye a cápákat, meg megegye a halakat. Azonban, hát nem tudom, hogy a fejlesztők elég okos robotot csinálnak-e ahhoz, hogy rájöjjön, hogy az ember sokkal jobb táplálékot nyújthat, mint a halak. Szóval lehet, hogy akkor kisebb álmokfutás fog kezdődni. Kössük össze az előző hírrel szerintem ezt a dolgot. Tehát esetleg bizonyos népszerűtlen politikusokat lehet. Nem tojásra dobálunk, hanem gasztrobottal, egy jó kis csúcsúval. Hello, itt a csúcsúd. És akkor politikusnak annyi. Szeptemberben Louisiana állambeli Fort Polkban egy katonai fesztivált rendeznek, ahol be fogják mutatni a világ első digitális katonai szakaszát. Ezek csúcstechnikával felszerelt, sisakjukba videókijelzővel rendelkező, M4-es karabélyukon hőérzékelővel és videótávcsővel felszerelt katonák, akik műholdas kapcsolatban állnak egymással, GPS-szel vannak felszerelve, 12 órán keresztül táplálják az akkumulátoraikat. És legalább 5 számítógép van a ruhájukban. Igen, építve. Egy Pentium 166-os processzor van egy ilyen videó kazetta méretű számítógépbe építve. Vannak digitális iránytűik, lézeres keresőik, szóval nagyon profik a fiúk. Az a lényege a dolognak, hogy 34 ezer egység ilyen felszerelést, beszerzését tervezi az amerikai hadsereg, ez USQUE csak szerény 6 milliárd dollárba fog kerülni. Abból már egy kisebb vadászgépet is ki lehet hozni, nem? Hát abból több kisebb vadászgépet is talán, hogyha jobban utána. Pont ez, hogy ez mire jó? Szóval miért érdemes ilyen csúcs katonákat? Azért, mert például itt van egy érdekesség, hogy a kisfajsúlyú könnyű anyagokból készített golyóálló öltözet 5 kg-mal könnyebb, mint a hagyományosak, és akár a népszerű AK-47-es gépkarabély lövedékeitől is megvédi. Ezt azért érdemes tudni, hiszen AK-47-es gépkarabélyt Magyarországon is, akik részt vettek a kiképzésben, és hagyták őket lőni, azok is használhattak bizonyos helyeken. Ez arra jó, hogy ne kelljen 100 000 katona, hanem mondjuk elég 1000. És azokat a műholdak és a digitális technológia segítségével és a nézőkék meg a számítógép programok segítségével sokkal hatékonyabban lehet bevetni, sokkal hatékonyabban lehet őket irányítani, és ha nem lehet őket lelőni, akkor még esetleg még tovább is tartanak. Én már tényleg csak azt várom, hogy összekössék őket ilyen emésztőrobottal, és akkor még az energiájukat is megszerzik, mennek az erdőben, szedik a bogyókat, beledobják az emésztőrobotba, és akkor... Amiről te lesz, nekem még gyors. Egy ötletem van, az a bizonyos viharlámpa, az nem tudom, megvan? Meg amiről te beszélsz, Gyó, az már egy virtuális valamilyen számítógépes játék, neked nagyon jó alapötletet fogadni, azt hiszem. De ha belegondoltok, ezek szinte már cyber... Hogy hívják ezeket? A kiborgok ez kiborgok. Az. Tehát végül is maga a katona az egy húsvér valaki, akit teleraknak mindenféle. Jó, hát vannak önök, akik azt mondják, hogy már azok is kiborgok, akik szemüvegesek, vagy esetleg Walkman-t használnak. A parenkiborg vagyok. Ugye? Pláne, ha fülhallgató van a fejeteken. Dragon György kiborg híreit hallottuk, és akkor fölteszem a kérdést, vagy van még híred? Igen, van egy nagyon rövid és érdekes híre, egy, hogy is mondjam, nem akarom a cég nevét kimondani, San Francisco-ról kapta a cég az elnevezést, akik tudják, azok most ebből kitalálhatták. Sanyó. Internetes otthoni koncepcióját mutatta be, amely segítségével, ez több nagy világcéggel álltak össze, többek között a, akiket szintén nem mondok el, mert reklámnak számítana. Az a lényeg, hogy például, ha a hűtőszekrényünk ajtaját nyitva hagyjuk, akkor az interneten kapunk egy jelzést erről, hogy Hello kis haver, a hűtőszekrény ajtaját nyitva hagytad, ez zseniális új koncepció. Minden esetre világítást, a szórakoztató elektronikát és a biztonsági rendszerek vezérlését egy nagysebességű hálózaton egy gombnyomással meg tudjuk oldani. Tehát meg tudjuk azt csinálni, hogy ülünk az irodában, és otthon elindítjuk a kedvenc lemezünket. Szerintem ez zseniális. Amit kihallgat. Kikapcsoljuk a... Mert ha a hűtőt indítom el, hogy rendelje meg a vacsorámat valamelyik nagy áruházból, akkor az azt mondom, igen. Nem baj, de egy a kedvenc lemezünket hallgathatják a virágaink például, és attól sokkal jobban nőnek. És csúcsút megkérheted, hogy már be a frigider ajtaját nem avadjon le. Na a kérdés, derül be a nyeremény, hogy mit lehet nyerni. Egy gyaloglós pólót szokás szerint, és a PC-veled újság augusztusi számát, Ákos? Legyen augusztusi. Az augusztusi 2000 számát. Évi augusztusi. 2000 évi. Tehát a szeptemberit azért még nem, azon nem. Még dolgoztok egy kicsit. Szóval ezt a két dolgot lehet megnyerni, és a kérdés pedig az, hogy hogy hívják ezt a emésztőrobotot. De a magyar elnevezését is kérdezik. Angolul is, meg magyarul is. Angolul mind a kettőt. És magyarul is. A telefonszámunk az 328-85-55. Lesz még itt hírünk, Bognár Ákos adás előtt is mondta, hogy neki is van híre, kicsit később majd sort kerítünk rá, de előtte egy másik érdekességről beszélünk, arról a top 100 felmérésről, amelyről már tavaly beszámoltunk itt a modem időkben, és ha jól emlékszem, ez az elektronikus kereskedelemnek az elterjedtségét, illetve hatékonyságát mérte fel az európai legjelentősebb cégeknél. Jekler Rudolf, a felmérés támogató Novell hazai munkatársa. Mi a legfontosabb változás a tavalyi állapothoz képest? Először is azzal kezdeném, hogy nem csak az európai, hanem a világ 100 legnagyobb cégét mérték föl, vagyis a Fortune 500 cégből kiválasztottak 8 iparágból több mint 100 céget, és ezeknek az internetes aktivitását mérték meg, alapvetően a felhasználónak a szemszögéből. Fölépítettek egy nagyon komoly módszertant, ami alapján mérni lehet az egyes cégeknek a websájtjának a minőségét, 8 szempontrendszer alapján, az online hirdetés, a cégeknek a céginformáció, ami megtalálható a websájton, a termékinformációk, az online rendelés, az online fizetés, ezek után az online egyéb szolgáltatások, hogyha valakinek valami észrevétele problémája van, és természetesen az innováció, az egyszerű kezelhetőség és a design az, amit mértek ezeken a websájtokon, és ami ennek az idei felmérésnek egy nagyon izgalmas része az, hogy ugye tavaly már készült egy ilyen, és a tavalyi és az idei összehasonlításából érdekes adatokat kaphattunk, hogy milyen fejlődésen mentek keresztül ezeknek a cégeknek, a világ legnagyobb cégeinek a websájtjai. Ami mindenképpen kiderült, hogy a felmért cégek 53%-a kínál vállalati webhelyén elkereskedelmi funkciókat. Ez 36%-kal több, mint tavaly. A cégek 28%-a kínálta fel a nemzetközi megrendelés valamilyen formáját, ez 20%-kal több, mint tavaly. Ami nagyon fontos az internet világában és az e-commerce, az e-business világában az a biztonság, és ezen a területen nagyon sokat léptek előre. Ezek a cégek egészen pontosan a felmért webhelyek 80%-án próbálják valamilyen módon megoldani az online biztonsággal kapcsolatos problémákat, 45%-kal több, mint tavaly. Még többen, 85%-an foglalkoznak az ügyfelek személyes adatainak védelmével, szemben az 1999-es 63%-kal. Tehát jól érzékelhető, hogy a biztonság az egyik legfontosabb kérdés ezen a területen, és a cégeknek, a nagy cégeknek az zöme az nagyon komolyan elmozdult ebbe az irányba. Nagyon érdekes az is legalábbis számomra, hogy, és ez is alátámasztja azt, hogy milyen gyors a változás, hogy szinte nem is lehet megtalálni azokat a cégeket az első 5-10-ben, akik tavaly ott voltak az élbolyban. Tehát például az első volt az a nagy áruházláncolat, amely ugye Nagy-Britanniában székel, nem az volt? Igen, nagyon jó helyezést ért el tavaly is a Tesco, de a tavalyi felmérésben az első a Lufthansa lett, a ja, legnagyobb német légitársaság, az idei évben pedig a Deutsche Bank lett az első. Egy nagyon komoly ugrással, hiszen a 7. helyről lépett előre az első helyre, és ami még izgalmas ebben... De ezt akartam mondani, hogy milyen gyors a mozgás, tehát hogyha valaki gyorsan fejleszteni akar, akkor egy év alatt is oda kerülhet az élre. Így van. Erre a legjobb példa egyébként a Sony, amelyik 36 helyet ugrott előre ezen a listán. Egészen pontosan annak köszönhetően, hogy nagyon jelentősen fejlesztette a dizájnját a honlapjának, sokkal barátságosabbá, sokkal egyszerűbbé és sokkal könnyebben kezelhetővé tette, sokkal több plusz információt szolgáltat a cégről és a termékeiről a websájtján, nagyon izgalmas grafikus és videós felületeket kínál, és az online vásárlás lehetőséget is megvalósította. Ennek köszönhetően 36 helyet ugrott előre, és ha jól emlékszem, akkor a harmadik helyen végzett ebben a felmérésben. Az első lett most a Deutsche Bank, a második a Tesco, és a harmadik pedig a Sony. A Deutsche Bank magyar kapcsolatban... Mikor fog magyar cég bekerülni ebben a százba? Ha a felmérést nézzük, akkor nagyon jól látható, hogy az európai cégek nagyon komoly előretörést értek el ezen a területen. Már a tavalyi felmérés is azt mutatta, hogy az európai cégek nincsenek lemaradva jelentősen az amerikai cégektől. Ez az idei felmérés pedig egyértelműen azt mutatja, hogy fölzárkóztak, sőt, bizonyos területeken le is hagyták őket, hiszen az első 5 cégbe csak egyetlen egy amerikai cégnek sikerült bekerülni, ez a Walmart. Visszatérve a Deutsche Bankra például, nem tudom, hogyha gondoljátok néhány izgalmas dolog, hogy mennyire gondolják komolyan ezek a nagy cégek, ezeket az internetes stratégiájukat, és mekkora összegeket fektetnek a webes tevékenységükbe. A Deutsche Bank 1 milliárd eurót különített el a Global E nevű website fejlesztő tevékenységének a finanszírozására, és 2002-ig 4,4 millió online befektetőt, felhasználót szeretne megnyerni a Deutsche Banknak a websájtján keresztül. Egy másik izgalmas adat a United Airlines például, aki a 2000-dik évre egészen pontosan 1 milliárd dolláros forgalmat remél az online tevékenységéből. 1 milliárd dollár az ugye most kb. 280 milliárd forintot csak az online tevékenységéből. Tehát vagyis, amit ez a felmérés mutat, hogyha egy cég komolyan átgondolja a fejlődési lehetőségeit, ha komolyan veszi az internet stratégiát, és az internet stratégiát az átfogó vállalati stratégia részévé teszi, akkor egy nagyon-nagyon komoly új fejlődési eszköz kap a kezébe. Ákos? Nekem az volt a nagyon érdekes, mert a tavalyiban is, hogy az első, végülis az első 20-ban alig volt számítástechnikai cég, az emberek azt hinnék, hogy itt a nagy számítástechnikai cégek fognak előszerepelni, és ez sem tavaly, sem most annyira igazán nem jellemző, hanem pont ezek az ilyen konzumer típusú cégek, mint a Sony, ahol vásárolnak az emberek, és ez egy nagyon pozitív irányt mutat. Az idei listában egészen pontosan az utazás és a szállítmányozás végzett az első helyen, a média és a szórakoztatás lett a második, az elektronika és a számítógépek, amit említettél, hogy valóban azt hittük, hogy ők az elsők, ők most a harmadikok. Ami még egy érdekes adat, hogy a pénzügy és a biztosítás a 8 szektorból csak a 7. helyen végzett, ettől függetlenül a Deutsche Bank lett az első. Ez pedig azt mutatja, hogy lehet, hogy egy szektor még nem annyira erős az internetes tevékenységében, de ha egy cég jól csinálja, kreatív, jó ötletei vannak, és ezt valóban jól meg is tudja valósítani, akkor a szektor átlagától függetlenül ő nyugodtan lehet ennek az egész felmérésnek az első helyén, és lehet a legjobbak között. Elképzelhető, hogy jövőre is lesz ekkora változás, mint amekkora most lezajlott? Én biztos vagyok benne, hogy legalább ilyen mértékű változást fogunk tapasztalni a következő felmérésben, hiszen jelen pillanatban ma a világon ez a legdinamikusabban fejlődő terület. Hát akkor most menjünk tovább. A játékunkra továbbra is várjuk a megfejtéseket, hogy hívják az emésztő robotot. 328-85-55. Kicsit lazább, nyáriasabb a mai műsor, úgyhogy Bognár Ákos több dologról is be fog számolni. Mindjárt majd itt egy autószimulátor, vagy autóversenyszimulátorról is beszél, de mondtál valami friss dolgot is. Egy délután. Hírt, ugyanis egy pár órával ezelőtt hívott föl Mester Sándor, aki nagyon jó erődöm a PC World-nél, illetve a számítástechnikának volt főszerkesztője, és pont a ti műsorotokban volt erről szó élőben egy fél évvel ezelőtt, hogy az első magyar e-book könyvet jelentette meg az interneten, és boldogan mondta, hogy több mint 1500-an töltötték le ezt a könyvet. Ami azt hiszem, hogy elég nagy mennyiség az számolva, hogy ez egy olyan könyv, amely csak elektronikus formában érhető el, és mindenképpen kell hozzá valami interaktivitás. Letöltött, elolvasod, végig kell rágni magadat rajta. Nagy az érdeklődés, és ezt azért jutott eszem, és azért volt pont egybevágó, mert pont ma láttam egy másik hírt, hogy a horror atya, Stephen Kingnek a valamelyik könyvét, már nem emlékszem a pontos nevét, több mint 150 ezeren töltötték le, illetve ennyien fizettek körülbelül $1 a művéért. Mester Sándor könyvért viszont nem kellett, nem volt kötelező fizetni, csak ilyen becsületkassa volt. 300 forintot lehet fizetni, amit karitatív célokra. És ez a mai napig letölthető, azt hiszem, hogy az eol.hu oldalról. Igen. Arra volnék kíváncsi, hogy az 1500-ból hányan fizették be ezt a 300 forintot. Hát ezt megszoroznád egy-egy dollárra, az egy egész tisztes szerzői honorárium lenne. Tényleg az is körülbelül $1. Hát igen, úgyhogy buzdítsuk a magyar szerzőket, hogy hasonló kezdeményezésekkel álljanak elő, ugye? Mert azért már sokféle magyar könyvet le lehet tölteni, csak ezeknek a javarésze már nem szerzői jogdíj köteles. Igen, teljesen más oldalról közelíted meg a dolgot akkor. Na, van még egy másik híred is, vagy azt majd később inkább? Az később. Az később. És hoztál magaddal egy játékot, aminek Grand Prix 3 a neve. Igen, aminek szegénykének nagyon csúnyán sikerült a doboza, pedig egy nagyon jó játék lenne. Azért nagy szám ez talán, mert borzasztóan közelítünk a Forma 1 magyarországi futamához, ami rettentő izgalmasnak ígérkezik, mert az első néhány helyezett alig nem baj, Schumacherbe úgyis belemennek hátulról. De ha belemennek hátulról, akkor itt botrány lesz. Előre fél tőle, azt hiszem, a Hungaroring, hogy mi lesz, itt nagyon nagy büntetés kell fizetniük. És ezekben a hetekben jelenik meg a Formula One Grand Prix-nek a harmadik része, amit azt hiszem, hogy nagyon sok autóversenykedvelő vár már nagyon régóta, mert hát nem is tudom, a kettes mikor jelent meg, 5-6-7 éve, rettentő régen. És azóta rengeteg autóversenyszimulátor, kifejezetten Forma 1-es szimulátor készül, de ez az az igazi ősatja, azt hiszem, hogy amit alapul lehet vévenni. De azok számára, akik nem nagyon ismerik a számítógépes játékokat és azon belül a versenyszimulátorokat, miért fontos az, hogy évről évre újabb változatai lássanak napvilágot? Több fajta játék, ilyen autóversenyjáték vonulat is van. Mondjuk az egyik az alapvetően könnyű játék, tehát arra megy, hogy látványosan, mint a PlayStation-on, és egyszerűen nyomod a gázt, mész előre, erőlgetsz, farolgatsz, beléd mennek, te belemész, és egy jó játék. Ez a vonulata, amit a Grand Prix 3 is képvisel, ez az abszolút szimuláció. Tehát állítható a játéknak a nehézsége ugyan, de egy igazi jó játékos majdnem ugyanazt érzi, mint hogyha tényleg Schumacher kocsijában, vagy bármelyik másik Forma 1-es autóban ül. Itt a valóságot próbálják meg legjobban visszaadni a készítők. Látom, az elején beléd jönnek hátulról nagy erőt. Az első kanyarnál, igen. Ezt kellene majd összekombinálni azzal, ugye, amit mi láttunk májusban a E3 kiállításon, a Buttkicker-rel. Igen, hát ez a popsirázó szerkezettel, meg a most láttunk, tegnap voltunk egy nagyon jó sajtótájékoztatón Dunakeszin, ahol a szerencsésebb kollégák még repülőgépet is vezethettek élőben, és ott bizony igazi láttunk, repülőgépet. Igazi repülőgépet, és ott láttunk olyan kormányt, ami ilyen force feedbackes, tehát erősen visszaüt, hogyha, tudom én, lemegyünk a pályáról, akkor rázza a kezünket, tehát így összekombinálva ezeket a dolgokat, fantasztikus versenyélmény. Ezeket a játékokat egyébként már nem is lehet igazán kormány nélkül játszani. Ezt ajánlom mindenkinek egyébként talán PC-tippen is, hogy ma már egy olyan 20-25 ezer forinttól kezdve lehet menni, mondjuk 45-50 ezerig is, azok a kormányok, amelyek ilyen force feedbackesek, tehát erősen kitépi a kezünkből a kormányt, hogyha rázkódik az út, meg ilyesmi, de nem lehet ezt már billentyűzetről úgy irányítani, hogy ez tényleg egy ilyen szimulációs élményt adjon. Térjünk vissza szerintem egy kicsit a múltba is, hogyha már a játékoknál tartunk, mert Dragon Gyuri körülnézett az interneten, hogy milyen régi típusú, talán Amigás, talán Dragonra írt játékokat. Dragon 32, igen, de a legérdekesebb mégis egy új fogalom, amit megtanulhatunk, ez az abandonware, ugye a software, hardware mellé abandonware. Ez azt jelenti, olyan programokat jelent, amelyeket elhagytak a készítőik. Tehát ez egy ilyen elhagyatott programocskák. Jó részük régi legendás játékprogram, vagy régi legendás olyan szoftver, mint például a Windows 1.0, amit szerintem élő ember nem igen látott Magyarországon, vagy a Norton Commandernek, vagy egyéb hasonló programoknak ilyen iszonyú ősi változatai, amelyek, mit tudom én, Turbo Pascal 2.0, aki számítástechnikus informatikus, annak ez az ősi időt jelenti, a régi sarokköveket. Ez az abandonware kategóriában rengeteg honlap található, ahonnan teljesen ingyenesen letölthetőek olyan ősi játékok, amik egy flopin elfértek, vagy két flopin. és hatalmas nagy játékélményt nyújtanak. Kedvencem a Romance of the Three Kingdoms például, vagy a Seven Cities of Gold, arra még talán a Commodore 64-es rajongók is emlékeznek, és ha már a Commodore 64-esnél tartunk, bizony-bizony rengeteg emulátor van az interneten. Emulátor azt jelenti, hogy olyan program, amelynek a segítségével Commodore 64-esként kezd el működni a PC-nk, vagy a Macintosunk, vagy a Linuxos PC-nk, vagy az Amigánk, vagy bármilyen gépünk. Ami olyannyira illetve ezt mondjuk el, hogy teljesen olyan, mintha annak idején bekapcsoltuk volna a Commodore 64-est. Ugyanaz a kék háttér és rajta villogó. Tökéletesen olyan a különbség, csak az, hogy nem tudunk szalagos egységet és külső floppy meghajtót csatlakoztatni, hanem minden a Winchesteren található. De rengeteg játék, rengeteg felhasználói program található meg ezekhez. A legjobb mégis ebből a kategóriából a Spectrum. Rengeteg emberkének volt a hatalmas nagy élménye, amikor Lord Sinclair abba hagyta az egész számítógépes fejlesztést, akkor teljesen szabaddá tette ezt az egész Spectrum üzletágat. Így minden létező szoftver, amely valaha megjelent Spectrumra ingyen és szabadon letölthető, ez durván olyan 3-4 ezer programot jelent, tehát ez rengeteg. Ezt az interneten megtalálhatjuk. Ezek nagyon rövid programok, tehát 48 kilobájt volt általában a Spectrum memória mérete, tehát el tudjuk képzelni, hogy ez nem ilyen két CD-nyi játékról van szó, hanem mondjuk egy Manic Miner az 10-valahány kilobájt. Épp ezért érdemes körbenézni, ugyanígy találhatóak régi programok Amigákra, Atarikra, sőt Dragon 32-re, az én kedvencem. Minden esetre az Abandonware, a Commodore és a Spectrum programok a legizgalmasabbak, és persze a Grand Prix első része, ami szintén már az Abandonware kategóriába tartozik. Nekem van egy Psyonom, tudjátok, ez a kis menedzser kalkulátor, ezen tartom nyilván az időpontjaimat, és azon van egy Spectrum emulátor ráadásul, amelyen tökéletesen futtathatók azok a programok, amelyek PC-n is letölthetők, bárhogy egy kábel segítségével átvihetők, és egy ilyen kis Nintendo jellegű valamivel tudok Manic Minerezni, etiketek kezni. Hihetetlen. Itt a Modem Idők, és folytassuk az infószótárral. Amolyan kis belső sorozatot kezdünk el az infószótár sorozatunkban. Bódi Zoltán nyelvészünk szokásosan itt ül a stúdióban, ám de azért annyit áruljunk el szerintem a hallgatóknak, hogy te most nem élőben vagy itt a stúdióban, hanem valahol már Görögországban nyaralsz. Ha minden igaz, de lehet, hogy Törökországban, meg az is lehet, hogy Spanyolországban. És ott sütteted a hasad a tengerparton. Igen. Viszont jó néhány szóval készültél most, úgyhogy a következő hetekben egy nagyon logikusan felépített kis szótár részletet fogunk majd megismerni. És ennek a logikának az az oka, hogy a napokban elgondolkodtam megint egy általam érthetetlen kifejezésen. Ez volt a cluster, de ne vágjunk a dolgok elébe. Nézzük ezt már úgyis, majd csak két hét múlva fogjuk megismerni ezt a szót. Így van. Kezdjük előről. Ugye a számítógép az adatokat valamilyen háttértárolón szokta tárolni, ilyenek lehetnek a lemezes tárolóegységek, vagy szalagos tárolóegységek. Lényeg az, hogy az adatokat, hogyha elhelyezi rajta a számítógép, azt az operációs rendszernek valahogy meg is kell rajta találnia. Mi a teendő? Valamilyen rendszerre, rendre kell bontani a háttértárolót. Rendre kell szervezni az adatokat. És az adatok helyeit ki kell jelölni. A legnagyobb adattárolási egység a lemezes tárolóegységeken, vagy a szalagos tárolóegységeken a sáv, angol kifejezéssel track. Ezt szokták például a CD lemezeken is mondani. Erről van szó. Egyébként előadók is mondják, hogy itt a lemezemen az első tracken az hallható, hogy... Igen, tulajdonképpen a CD, és egyébként a bakelit lemezes korszakban is használták a track kifejezést. Nagyon jól mutatja ennek a kifejezésnek a metaforikus jelentését. Ez annyit jelent, hogy angolul, hogy körpálya, nyomvágány, a bicikli arénákban is trekkek vannak, az atléta stadionokban is trekkek, a futópálya az is trekk. Tehát minden olyasmi trekk, vagy magyarul sáv, amelyik koncentrikus körben, jól meghatározott rendszerben helyezkedik el. Ugyanígy kell elképzelni a lemezes tárolóegységeknek a sávjait is. Egymás követően koncentrikus körök, gyűrűszerű körök találhatók. Tehát először is nagy egységekre, sávokra kell bontanunk a háttértárolókat, hogy meg tudjuk majd találni rajta az ott elhelyezett adatokat. A jövő héten majd tovább bontjuk az adat rendszerezési fogalmakat, akkor folytatjuk majd az infószótárt. Hát akkor PC tip, Bognár Ákostól a PC vagy főszerkesztőjétől, bár az előbb már mondtál egyet a játékokhoz. Szerintem ez a joystick, ez egy nagyon jó kis tipp, úgyis nyár van, az emberek ráérnek egyrészt vásárolni, másrészt játszani, és szerintem tényleg leesett most már azért azon játékvezérlőknek is az ára, amelyek jobb minőséget adnak. Lehet kapni 4-5-6 ezer forintért is joystickot, de azt azért nem érdemes megvenni. Egy picit szálljunk rá többet, a legtöbb... Azok nem annyira élethű hatást keltenek? Hát egyrészt tönkre megy, kikopik, alapvető csak 4 vagy 8 irányt tud, nem biztos, hogy tényleg azt a hatást tudja adni, mint amit egy játék nyújt. Menjenek el, nagyon sok bevásárlóközpontban most már lehet kapni úgyis ezeket a joystickokat, hogy ki lehet próbálni, ki vannak téve pult, eleve az érzése teljesen más egy kormánynak, hogyha az egy jó műanyag, a más, hogyha egy sorjás gagyi, az nem, hosszú távon nem egy jó érzés. Ki lehet próbálni, hogy lehet megmarkolni a kormányt, ugye? A joystickot is. A joystickot is. Ne fordítsd le. Ennyi a PC-t, itt már akkor. Ennyi, és mondtam, volt még egy hír, amit majdnem elfelejtettünk elmondani, hogy én azt olvastam ma egy valamelyik szájton, hogy Amerikában a domain nevekben újabb pert nyertek különböző nagy cégek, akik például a Microsofttól el akarták venni a hotmail.com-ot, és a különböző emberkék végre most egyszer jó oldal győzött, és a Microsoft mint rossz most jó lett. A hír folytatása jövő héten legközelebb augusztus 10-én jelentkezünk, addig is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidoc. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.